dupe lọwọ rẹ ori wa dara oluwa fun wa lowo lo. Oluwa da man tu to mo o wa do we ko so wa da man tu to mo o wa do we papa wa le o aye no wa le o Uwale o, uwale o, uwale o.